Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Сложни союзи Сложни союзи صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Пътуването всъщност беше хубаво, но доста напрегнато. Пътуването всъщност беше хубаво, но доста напрегнато. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Влакът всъщност дойде на време, но доста пълен. Влакът всъщност дойде на време, но доста пълен. صحيح أن الفندق كان مريحا, إلا أنه كان غاليا جدا. Хотелът всъщност беше уютен, но доста скъп. Хотелът всъщност беше уютен, но доста скъп. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Той ще вземе или автобуса, или влака. Той ще вземе или автобуса, или влака. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Той ще дойде или днес вечерта, или утре рано. Той ще дойде или днес вечерта, или утре рано. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Той ще отседне или при нас, или на хотел. Той ще остане или при нас, или на хотел. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Тя говори както испански, така и английски. Тя говори както испански, така и английски. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Тя живяла както в Мадрид, така и в Лондон. Тя живяла както в Мадрид, така и в Лондон. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Тя познава както Испания, така и Англия. Тя познава както Испания, така и Англия. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Той е не само глупав, но и мързелив. Той е не само глупав, но и мързелив. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Тя е не само хубава, но и интелигентна. Тя е не само хубава, но и интелигентна. إنها لا تتكلم فقط الألمانية, بل أيضا الفرنسية. Тя говори не само немски, но и френски. Тя говори не само немски, но и френски. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Аз не мога да свиря нито на пиано, нито на китара. Аз не мога да свиря нито на пиано, нито на китара. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Аз не мога да танцувам нито валс, нито самба. Аз не мога да танцувам نيتو فالس نيتو سامبا. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. أس не обичам нито опера, нито балет. Аз не обичам нито опера, нито балет. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Колкото по-бързо работиш, толкова по-рано ще свършиш. Колкото по-бързо работиш, толкова по-рано ще свършиш. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Колкото по-рано дойдеш, толкова по-рано можеш да си тръгнеш. Колкото по-рано дойдеш, толкова по-рано можеш да си тръгнеш. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Колкото по-остаряваш, толкова по-удобен ставаш. Колкото по-остаряваш, толкова по-удобен ставаш.